a fost odată ca niciodată. Pe vremea când zmeul își întindea puterea peste o mare parte a pământului, la marginea împărăției lui se afla un mic sat al piticilor. Când am trecut eu atunci prin satul acela, care era vestit prin meșterii lui fierari, am dat acolo peste o mare veselie. Vesel era și Barbă Albă, bătrânul satului, și meșterul Cioc Boc, cel mai iscusit dintre fierari. Dar mai vesel decât toți erau Prichindel, cel mai pitic dintre pitici, și surioara lui Mărunțica, cea mai pitică dintre pitici. Pentru că tocmai în ziua aceea era sărbătoarea primăverii, zi în care, după datină, cei mai inimoși la treabă dintre toți piticii ucenici erau purtați cu alai în piața satului. Lucru pe azi. Suntem gata, meștere Ciocboc. Să ne grăbim, pentru că e soarele sus și ne așteaptă în piață Barbă Albă. Hai, Prichindel! Hai, Mărunțica! Hai, că doar pe voi o să vă ducem astăzi cu alai. Frați pitici și surori pitice, după o veche datină, răsplătirea celor mai vrednici ucenici se face în satul nostru de sărbătoarea primăverii. Da. Pentru că la noi munca s-a însoțit totdeauna cu dragostea frățească și cu bucuria vieții. Trăiască, Prichindel! Trăiască! Să ne trăiască! Să ne trăiască, pentru că, deși cei mai pitici dintre noi, ei ne-au arătat totdeauna că au o inimă mare. Și satul le urează azi prin mine să-și păstreze până la bătrânețe această inimă voioasă, proaspătă și curată ca o floare a primăverii. Așa să fie! Da. Dar înainte de a trece în sala cea mare pentru a le face un dar după cum li se cuvine, tot datina cere să ascultăm răspunsul lor la orarea pe care satul le-a făcut-o cu toată dragostea. mici pitici, între voi meșteri bună și ucenici, noi suntem frații cei mai mici, dar la fel de voi mici. Pentru noi primăvara lungă și de voi a primit nori în haine noi și albine în voi. Să trăiți fericiți, să trăiți toate ani și zile zile reuniți, pe greu, pe putut și mândor, voi să fiți mereu în toți ruipă. Prin grădin se revasă o apă de copii, bravo! Barba albă! Barba albă! He, ce e, meștere Ciocboc? Nu ți se pare că se negurează cerul? Colo, dinspre împărăția Smeului! Da, da, da, da! Și negura se întinde încoa spre noi! Ce se aude? De ce se întunecă cerul? Dinspre împărăție! Dinspre împărăție! O trupă de călăreți! Și în fruntea lor e Smeul! Smeul! Stați! Stați! Stați, fraților! Nu fugi! Ascunde-ne, prichindel! De ce să ne ascundem? Că n-am făcut nimic rău! Oprește-l, Mărunțico! Nu-l vezi că iese în calea Smeului! Spânule! Da. Ce sunt legioarele alea care fug acolo? Nu știu prea mărite, Smeu. Nu sunt legioare, întunecarea ta. Care ești ăla, mă, care mi-ai răspuns? Unde ești? Aici, întunecarea ta. Unde, mă? Că nu te văd. Aici, lângă piciorul calului. Aha, ia ridică-l, spânule. Da. Și pune-mi-l în palmă! Opa! Așa! Ce fel de legioană ești, mă? Nu suntem legioane, întunecarea ta. Suntem oameni ca și tine. Ca mine? Dar obraznic ești, mă, proscoile! Vezi să nu-mi pun mintea cu tine! Că-mi fac din toată pielea ta o cismă scurtă. Îți las urechile afară să te trag de ele când mă încalți. Prinde-l din zbor, spărule! Și aruncă-l jos! Până nu mi se suie fiera la cap! Ce-i satul ăsta? E al nostru, al piticilor. Cum? Tot n-ai amuțit, mă? Nu l-ai aruncat bine, spărule? A căzut ca o veveriță în picioare. Satul vostru? Poate să fie ceva al vostru în coasta împărăției mele? Până mâine în zori, spânule? Da. Să nu mai fie picior de pitic pe aici. Picior de pitic. Începe din clipa asta. Satul ăsta este al meu. Am înțeles, trofia ta. Întunecarea ta. Îndurare. Puternicez meu de pe locul pe care l-am ridicat prin truda noastră. Ară tu cine mai ești? Sunt Barbă Albă, bătrânul satului. Și lângă mine e meșterul Ciocboc, cel mai iscusit dintre fierari. Aveți și fierărie în sat? Cu atât mai bine pentru mine! Auzi, spărule, da. Lei și fierăria? Pe uneltele? Și tot! Tot! Nu ne prigoniți. Până mâine, spârule, da. Să nu mai văd picior de pitic pe aici. Da. Iar de nu vor să plece, mi trați pe toți într-o frigare lungă. O frigare. Și mi-i dai să-mi înfulec prăjiți. Prăjiți. La ospățul meu de nuntă. Pentru casa să știe că peste tot și peste toate eu sunt stăpânul! Eu vreau tot, tot ce-mi place și iau tot. N-ai ce-mi face, niciun pop n-o să scape. Eu vreau tot, munți și ape, niciodată nu fătul. Și de pofta mea sfutul, am o mie de moșii, dar mai vreau încă 3000. Mă scârbește când văd un ferac și-l strivesc în drum ca pe-un gândac. Eu vreau tot, tot ce-mi place. Câtă lăcomie! Nu! Nu, fraților! Nu, surorilor! Dacă e vorba să ne înșirăm în fața nelegiuitului, o să o facem. Dar nu ca să ne înfulece! Ne vom înșira în fața lui pentru luptă! Vom primi lupta cu zmeul și îl vom dobori! Cine nu vrea să lupte, rămâne rob mereu! Noi suntem mii cu suflete vii și vrem să aruncăm lături jucul greu. Faceți săgeți și arcuri, vă strângeți cot la cot. Și atunci cei mici, robiți pitici, vom fi un puhoi ce sfarmă tot. Cine nu vrea să lupte, rămâne rob. Ce fac, meștere Ciocboc? E frumoasă înflăcălarea lor tinerească, dar deși mi-e sufletul atât de îndurerat în clipa asta, parcă tot îmi vine să râd de încumetarea lor piticească. De ce? Pentru că nu cunoașteți puterea înviorătoare a zmeului. L-ați văzut vreodată tăindu-și drum cu paloșul prin cea mai deasă dintre păduri? Cu paloșul tăind pădurile? Da. Ajunge să învârtească paloșul și cei mai puternici arbori se prăvălesc din calea lui, secerați ca niște buruieni netrebnici. L-ați văzut vreodată cum își azvârle buzduganul pe deasupra munților și cum buzduganul acolo unde cade despică pământul într-o prăpastie fără fund? Da. Și voi vreți să vă ridicați împotriva lui? Nu mă înfricoșează Barba Albă, nici pe mine. Frichindel, Mărunțica, fiți cuminți, copii, fiți cuminți. Eu zic să trimitem o solie smeului rugându-l solie? Să... Solie? Da. Nu, fraților, nu, surorilor. Ce? V-ați înfricoșat? Nu, dar să stăm să judecăm. Poate că și Barba Albă are dreptate. Poate că o solie... Solie? Ha. E bine, umblați voi cu solii și cu umilințe zadarnice. Smeul n-are inimă decât pentru el și pentru lăzile lui cu aur. Noi doi plecăm la luptă. Hai, Mărunțico, ia tolbele cu săgeți și arcurile și înainte! Înainte! Sunteți nebuni? Nu, sunt îndrăsneți, Barba. Hai, stai, Prichindel! Stai, Mărunțico! A venit clipa să ne despărțim, Mărunțico. De ce? Ți-am destăinuit, surioară, planul meu de luptă. O, da, și e minunat, Prichindel. Acum ascultă. Da. Cunoști pădurea aia neagră în fața căreia se înalță castelul smeului? Cunosc. E cale lungă până acolo. Și la marginea pădurii o să ne întâlnim din nou mâine în zori. Până atunci, tu bați codri și câmpiile împărăției și dai de veste tuturor animalelor și tuturor păsărilor pe care le vei întâlni, că noi, piticii, care am făurit armele împotriva fiarelor sălbatice, scăpându-le de atâtea ori viața, suntem acum în mare primejdie și așteptăm ajutorul lor frățesc împotriva smeului și a oștirilor lui. Am înțeles, Prichindel. Și în zori, la marginea pădurii. Eu cu-n deget rup coruni și îi fac surcele în vatră. De strănute chiu și vai, fac nisip piatra de moară. De-aș avea un puturai, nu rămâne un munte în țară. Eu cândva m-am supărat, pe un plop de la răstoace l-am făcut cerc și l-am dat unor țânci ca să se joace. Într-o zi înaintea mea, hopul munte-mi iese în cale. L-am atins cu o palmă grea și din munte am făcut vale. Dacă o fi vreu un nerod, ca să nu ne bage în seamă, eu atâta doar linot. Eu îl strâng și-l fac pastramă. Ce e rău la amândoi? Nu suntem mâncăi de frunte, eu mă satur cu un zăpoi. Eu la prânz pus doar un munte. L-auzi un foșneț strâmbă lemne. E, și te sperie pe tine un foșneț farmă piatră. S-o fi rostogolind vreun pietroi din munte în vale. Doar știi că mie de pietre nu mi-e frică, oricât ar fi ele de mari. Stânca de acolo, o prind dintr-o dată între măsele și cât ai clipi, am și înghițit-o toată. Când sunt mai grăbit, nici nu mai stau să o mestec. Și nu mi-e frică de nimic ce e mare, nici de muma pădurii, nici chiar de zmeu zmeilor. Da, mi-e frică de câte o legioană de-aia mică, un țânțar, o viespe, un păianjen, care mi se strecoară pe sub mânecă sau pe după gât. Și mă pișcă fără veste. Auzi, iar foșnește. O fi vreo șopârlă prin frunzele uscate ale pădurii. Ba, parcă ar troșni un copac. Dacă-i copac, lasă-l pe mine, că-i viu eu de hac. Pentru că, drept să spun și eu, nici mie nu-mi prea plac ligioanele astea mici. Dar când e vorba de ștejar, de braz, de face, mi-ajunge să-l prind între două degete ca să-l frâng ca pe un par și să-l înghit cât ai zice. Adică nu mai zic nimic, pentru că simt că mi s-a făcut foame și îmi face poftă fagul ăla de colo. Ai dreptate. Hai să mănânc și eu o stâncă. Leu, parcă foșnește mai aproape. Da, da. Să știi că-i și o pârlă. Leu. Da, da, parcă are o căciulă în cap. Și o pârlă cu căciulă? Aoleu. Uite, uite, uite, îi scoate căciula. Să știi că se pregătește să ne sară în cap. Uite, uite. Și-a ridicat fruntea din noianul de frunze. Acu, iacu, Doamne ajută! Salutare, farmă, piatră! Salutare, trâmbăle! Ne cunoaște și-o pârla! Nu fugiți, fraților! Sunt eu, Prichindel! Prichindel? Bată-te norocul să te bată! Da, dar de ce fugeați așa? Noi? Nu fugeam, ne grăbeam doar puțin. Uite, apune soarele. Da, și ne duceam la masă. Da. Bine v-am găsit, și ai noștri ca brazi. De, brat, te văd eu că ești, da. Semem mai mult aghindă. Încotro puștile. Mă duc să mă bat cu smeul. Cu cine? Poate n-ați auzit bine dacă râdeți. Cu smeul am zis. Tu? Cu smeul? Da, nu sunt singur în luptă. Suntem doi. Și cine e al doilea? Mărunțica. Ai înnebunit, Prichindel? N-am înnebunit, fraților. Și mai bine decât să râdeți, ascultați-mă. Da? Ce s-a întâmplat? Smeul a dat poruncă vicleanului de spân, sfetnicul său, ca până mâine în zori să ne gonească din sat și toate bunurile și toate roadele noastre să fie trecute împărăției lui. Asta nu se poate. Ba, dacă e după spaima care a cuprins satul nostru, s-ar putea. Pentru că la toți le e frică de smeu. Smeu e puternic, Prichindel? Da. Eu am un plan de luptă care e mai puternic decât puterea trufașă a smeului. Un plan? Ce fel de plan? Și Mărunțica zice că e minunat. Spune-l. Dacă veniți cu mine, vi-l spun pe drum. Stai, Prichindel. Să ne batem cu smeu? Poate vă e milă de pielea lui. Dina noastră vrea să-și facă cisme de nuntă. Milă nouă de el? Toată împărăția geme sub urgia răutății și a lăcomii lui. Mergem cu tine, Prichindel! Ce-o fi, mergem cu dreptate. Atunci, înainte spre castel! Da, așa! Înainte spre castel! avem lună plină noaptea asta. Planul tău e în adevăr minunat, prechindel. E, dar o să fie luptă grea. Da, da. Nu auziți un cântec? Ba da. Și încă ce frumos. Să mergem într-acolo. Da. Uite, un tânăr la izvor. Da. Pare rănit. Îi spală rănile. Și ce voinic e. Și atât de frumos. Cine o fi? Măi, sfarmă, oare nu-i făt frumos? Bă, chiar el. Făt frumos? Oh, acum mi-aduc aminte că smeul se pregătea de nuntă cu Ileana. Cu Ileana? Să-l ascultăm. Cine e acolo? Trei prieteni. Ah, sfarmă piatră, strâmbă lemne. Acum vă văd. Dar spuneați că sunteți trei. Unde e al treilea? Aici, văd frumos. E prichindel, cel mai pitic dintre pitici. Și a plecat să lupte cu zmeul zmeilor, care vrea să pună stăpânire pe satul lui. Apoi, fraților, și în satul meu e mare durere. O știți pe mândra mea, pe Ileana? Da. Că de când sunt pe pământ, doar o mândră am avut. Și mi-a răpit-o zmeul. A. L-am ajuns din urmă și am dat luptă dreaptă cu el. Aha. Dar în spatele lui i-a sărit ca din pământ toată oastea zmeilor în ajutor. Te-au rănit, făt frumos? M-au rănit, dar nu m-au biruit. Mi-am spălat rănile la izvorul ăsta de apă vie. Și acum mă întorc la luptă. Ne primești alături? Pe tine, prichindel. Are un plan de luptă. Oh, un plan minunat. Atunci hai și mi-l-o spune. Hai, când spre soare răsare, începe să se lumineze cerul și la marginea pădurii negre mă așteaptă mărunțica. Și pe mine, Ileana, prichindel, ferecată în castelul zmeului, mă așteaptă să o scap din ghearele blestematului. Pe piciorușile ei iuți, mărunțica a ajuns prima la întâlnire. Toată noaptea a bătut codrii și câmpiile împărăției. Și unde a văzut animale păscând, le-a adunat și le-a vorbit. Unde le-a găsit dormind, le-a tras de urechi și de cozi, trezindu-le și îndemnându-le să dea ajutor piticilor în luptă. Greu i-a fost drumul mărunțicăi, mai ales cu păsările, care de atâta zbor și atâta ciripit dormeau ostenite sus în cuiburi. A trebuit să se urce din copac în copac, să le tragă de aripioare și să le spui care e focul piticilor prieteni. Însă n-a fost vietate mai mică sau mai mare care să nu-i făgăduiască ajutorul. Și ajungând prima la întâlnire în marginea pădurii negre, în fața căreia se înălța castelul zmeului, luminat de razele încă palide ale zorilor, iar nu a contenit să întâmpine animale și păsări pentru a le vesti despre ce e vorba. Bergamo, Bergamo. Toboșar pe cine fa? Noi din baltă, ua, ua, ua, ua. Nici o secure nu poate să taie snopul în care s-au strâns mic cu spic. Un am petit, trei unit, e bolit, frunta fost oțelit și strânsumit. În lupta grea, ne-am întâlnit cu păsări în zbor care ne-au strigat grăbite că nu e vietate care să nu se ridice împotriva smeului. Și iată, Ți-am adus și eu prieten de luptă. Bună dimineața, Mărânțico! Bună dimineața! Ei, și acum, dragi prieteni, nu mai e timp de pierdut. Zmeul se trezește odată cu primele raze ale soarelui. Să suim spre castel luându-l cu asalt. Da. Tu sfarmă piatră... Eu voi sfârma zidurile de stâncă ale castelului, iar strâmbă lemne... Eu voi frânge toate întăriturile de lemn, desfundând porțile. Da, ca să mă pot folosi de toată puterea mea, aveți răbdare, fraților, să mestec întâi 2-3 fagi și un stejar, ca să fiu și eu ca brazi. Și eu să mă întăresc cu o stâncă. Hai, strâmbă! Ajungem, fraților! Noi spre castel. Veniți repede! Acuși! Îi vedeți cu ce poftă mănâncă? Sunt bunii mei prieteni de totdeauna. Glumeți la vorbă, dar isteți la fapte. Și despre ei nu se poate spune la plăcinte înainte, la război înapoi. Mai avem puțin până la șanțul castelului. Vedeți? Acolo sus, în turn, e ferecată Ileana mea. Ce? Ce? S-a deschis acolo o fereastră a castelului. S-a trezit smeul. Și acum, ca în fiecare dimineață, își cheamă sfetnice. Râde. E voios. Se pregătește de nuntă. Înainte, copii! Bani pământul stăpânesc, am ce vreau, căci totul eu plătesc. Vreau să am mireasa ce doresc, eu vreau mult, aur mult și greu. Am poruncit încă de aseară, preamărite, să se tai acum în zori sute de animale și de păsări. Cerbi și căprioare, fazani, curcani, porumbieri, să se minuneze și Ileana când va vedea risipa trufiei tale. Asta îmi va potoli și lacrimile, spânule. Tot plânge în turn. Să deschid fereastra dintr-acolo, să o audă trufia ta. Deschide, ca să râdem. Azi e zi de nuntă și vreau să mă înveselesc! Mami, la mea. Dar când va îmbrăca în locul ei și fotei țărănește rochia de mireasă bătută toată în pietre scumpe. Și când va vedea lăzile pline cu aurul stors pentru mine din fundurile pământurilor, nicio grijă, că îi se vor usca și lacrimile și dorul de făt frumos. Nu mai vedeți că se ridică soarele și nu mi-ați împlinit încă porunca. Cu satul piticilor mă așteaptă călăreți în curtea castelului. Acum dacă, pornim acolo. Dacă nu vor să plece, nu uitați! Pe toți în frigare! Nu fie a ta! Hai, vorbește! Ce s-a întâmplat? E groaznic, prea mărite. Nu putem pregăti o spațiu de nuntă! Nu puteți? De ce? Nu pricepe nimeni ce s-a petrecut. Cum? Dar de azi, din zori, toate animalele și toate păsările din împărăție s-au făcut nevăzute! Nevăzute? Ce vorbă e asta? Au pierit trufia ta! Ce? S-au ascuns în băgăule munților și nimeni nu mai poate da de urma lor. Fără ele n-avem carne, n-avem ouă, nici lapte, nici brânză, nici unt, nimic. N-am să vă spânzur pe toți! Spânzură nepreamărite, dar grozăvia e și mai mare. Cum? Pentru că păsările, înainte de a se ascunde, au ciugulit toate spicele de pe câmp. De nu se mai găsește bob de grâu, nimic. Trufia ta! Ce ești, străjar? Urcând spre castel, fă-ți frumos, se întoarce la luptă și e urma de sfarmă piatră și de strâmbă lemne. Cum? Da. Se văd pe fereastră și în fața lor conducându-i... Dar cine e în fața lor? Da. Înaintea lor saltă niște mogâldețe în iarbă. Dați-mi ochiarul! Știți cine conduce trupa? Cine? Prichindel! Ce e asta? Sfarmă piatra a zdrobit primul zid de apărare. La luptă! La luptă! La urmă, străjări! La luptă! Ce înseamnă murmurul ăsta? Oastea zice că luptă măria ta, dar înainte cere de mâncare. Începută în zorii dimineții, lupta a durat 3 zile și 3 nopți. Părea nesfârșită oastea smeului. Dar urmând planul lui Prichindel, animalele au stat ascunse în văgăunile munților. Și cămările smeului n-au ajuns să-i hrănească oastea. Iar păsările, toate păsările împărății, și mai micuțe, și mai mari, au făcut 3 zile și 3 nopți o ispravă care va rămâne scrisă pe veci în cartea acestui război dintre pitici și smeu. Pe aripile unei berze, mărunțica a zburat până în sat. Și acolo, din îndemnul ei și al meșterului Cioc-Boc, s-au făurit în fierărie mii și mii de săgeți, paloșe și buzdugane pe care păsările le-au purtat necontenit în zbor din satul piticesc până pe câmpul de bătălie. Totuși, pentru pitici, încercarea era cumplit de grea, pentru că zmeul era puternic și deodată a coborât și el în luptă. Înainte, zmei! Să nu mai rămână pișorul de pitic pe lume! Ua! prunte prea mărite, smeu. O sută de înțepături de muște. Dar să-mi rotesc și eu buzduganul și să zbor după ei, ca să sfârșim o dată cu oastea asta de potărnici obraznice. Smeul a ridicat buzduganul! Ascunzi în spatele oștirii tale și râzi meu al zmeilor. Înaintează și prinde-te în luptă dreaptă cu mine dacă-ți dă mâna. După mine, copii! Dacă-mi dă mâna! Nu fugi, zmeu al zmeilor, că te ajung până în fundul pământului. Înainte, înainte, copii! La luptă! La luptă, nelegiuitule! La luptă! Așa! Acum, strâmbă lemn aici! Am deschis poarta, văd frumos! Treci! Ileano! Văd frumos! Vântul regonește-n șapte țări, astfel fericirii prag. Și-au dat mâna dragul drag. Ileana e salvată! Apoi, după înfrângerea zmeului, ce bucurie! Pentru că nunta lui Făt Frumos cu Ileana a fost sărbătorită în satul piticilor și toți care au luat parte la luptă au luat parte și la veselie. Și animale, și păsări, și gâze de tot felul. Eu însă, care trecusem doar întâmplător pe acolo ca să-mi potcovesc calul, după ce mi l-am potcovit, am încălecat pe o șea și, spunându-vă povestea așa, m-am grăbit să o pornesc spre casă. Dar nu pentru că n-aș fi fost și eu poftit la petrecere. Nu, eram însă tare grăbit să-mi însemn tot ce am văzut și v-am povestit, ca să rămână scris pentru totdeauna că în lupta dintre pitici și zmeu n-au învins comorile de aur ale zmeului trufaș, ci inimile curate ale vrednicilor pitici. Dar, pe cât am auzit, petrecerea a ținut acolo cât ținuse și lupta. Cred că tot 3 zile și 3 nopți. Hai, nu ne așteptă lăutari, mai cu ochi, mai cu foc, prinde și pelunii mari, învârtești la mijloc. Așa anunțe-ai să găsești doar în bătrânele povești, într-o țară fără zmei, cu feți frumoși și plichindei. Cu joc și vine noaptea scurtă, de să mai vin un copăiel. Și de s-o face unul curtă, să bem un pas și pentru el. Aduceți hrănile încoace, că se usucă lângă voi. Și după ciorba de potroace, să mai ne sfacem un cutoi. Dacă s-a sfârșit în joc, nu vă opriți altă loc. Să schimbați până în zor, 3 ori, 8 ori. Din mâncăruri și fripturi, câte într-o 10.000 de guri. Și din vinul adus mereu, pot să faci un elejdeu. Cu joc și vine, noaptea scurtă, de să mai vin un copăiel. Și de se face unul dulce, să fie dular și pentru el. Aduce mâinile în face, că se usucă lângă voi. Și după ciorba de pătrace, să mai desfacem un butoi. S-au încins pitici în joc! Pahau și dar pe foc! Barba albă cel din tâi, joacă sârba într-un călcâi, iar alături prichindel, sare ca aproape de el. Stă cu palmă plin de avânt, stă cu barba de pământ. Ușor și bine, noapte scurtă, de să mai vin un copăiel. Și de se face unul dulce, să ne mura și pentru el. Aduceți hrănile încoace, că se usucă lângă voi. Și după ciorba de potoace, să mai ne face un butoi. Barba albă, măi copii, fuge printre parcurii, ai poftim își face acuș, dintr-un tort un cărdeluș. Uite-l și pe barbă cot, vrea să beie vinul tot. Așa băutor mai rar, a intrat tot în pahar. Cu joc și vin